En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg har læst, at regeringen vil, citat, gribe ind over for forhånelser af andre lande, kulturer og religioner. Det vil regeringen selvfølgelig, som du allerede ved, fordi en mand med kasket og slips går rundt og brænder koraner af. Altså et vilkår i demokratiet, det er jo, at man hver dag må tåle og finde sig i at blive krænket af andre menneskers ytringer og handlinger. Men der er jo mange måder at ødelægge en koran på. I lørdags rev den dansk-iranske kunstner Firouzeh Bazafkan en koran i stykker på et rivejern foran den iranske ambassade. Det gjorde hun som en protest mod præstestyret, der med koranen i hånden undertrykker sin befolkning. Vil den danske regering også fordømme den protest? Skal hendes koranødelæggelse også stoppes? Hvordan vil de lave en såkaldt nålestiksoperation, der ikke ender med at gennemhulle ytringsfriheden i Danmark? For mig at se er det nærmest en umulig opgave. Men måske har Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabia Madsen svaret. Han er min gæst i Pilestræd i dag. Velkommen til. Der bliver brugt mange forskellige ord om korankrisen og regeringens bebudede indgreb. Og Christian, jeg synes, du skal have lov til at bruge din helt egen ord. Hvad er det, I vil? Vi vil skride ind over for, at der er en meget lille gruppe af danskere med Rasmus Paludan i spidsen, der afbrænder koraner som del af en gentagen forhånelse af nogle lande. Det er en handling, som jeg selv finder forkert og forkastelig, og det er en handling, som betyder, at danskernes sikkerhed er truet. Vi har PET, som siger, at der er en øget trussel mod Danmark som en konsekvens af de handlinger. Mm-hmm. Og det er nogle handlinger, som gør det vanskeligt for Danmark at lave helt afgørende alliancer i den internationale verden. Mm-hmm. Alliancer, som man jo kan bruge til en lang række ting. Helt centralt står selvfølgelig krigen i Ukraine, hvor vi har behov for at lave alliancer, der sikrer, at det bliver Ukraine, der vinder den krig. Så det er et problem med koranopbrændingerne, og I ønsker at gribe ind over for det, fordi det truer Danmarks sikkerhed, og det truer vores mulighed for at lave alliancer med andre lande. Er det sådan summen af det? Det er vigtigt, at vi kan lave alliancer. Ja. Det er vigtigt at passe godt på danskernes sikkerhed. Det er vel først og sidst det vigtigste ansvar, mm-hmm. vi har som regeringsbærende partier. Godt. Og så er det også min personlige holdning, som jeg tror, jeg deler med mange danskere og også regeringen, at jeg ikke mener, at afbrænding af bøger, som vi ser nu ved Rasmus Paludans, fra Rasmus Paludans side, at det har nogen værdi som ytring. Jeg synes, det er en forkastelig handling i sig selv. Mm-hmm. Og så kommer det svære spørgsmål jo. Hvordan vi gør det her? Ja, det er jo der, hvor mit svar bliver lidt henholdende, fordi det er svært, det her. Og jeg vil sige, som også justitsministeren har sagt, det er afgørende for os, at vi laver et kirurgisk indgreb, som stopper de her gentagelsesvise afbrændinger af koranen foran en ambassade. Mm-hmm. Og det indgreb skal være præcist og kirurgisk, og det er derfor, vi nu de arbejder i justitsministeriet på at finde en lovtekst, som kan gøre det så præcist som overhovedet muligt. Og derfor kan jeg heller ikke svare på specifikt, hvordan den lovtekst kommer til at se ud. Nej, men og den er helt med på, og det forstår jeg godt, fordi det skal I til at kigge på. Men derfor er vi jo mange, tror jeg alle danskere, eller dem, der går op i det her, meget interesseret i, hvor omfattende det her indgreb bliver. Som du siger, I håber på noget snævert kirurgisk. Lars Lykke sagde i starten, citat... Vi skal finde et juridisk værktøj, der gør, at vi kan forhindre koranafbrændinger foran udenlandske ambassader i Danmark, for nu at sige det helt præcist. Forestiller du dig, at man kan lave et indgreb, der er så afgrænset? Jamen, det kommer jeg ikke til at gå nærmere ind i. Det er jo det, der bliver arbejdet på Justitsministeriet i øjeblikket. Det, vi har en udfordring med, det som truer vores sikkerhed, det som truer vores evne til at lave alliancer, det som jeg personligt mener er forkasteligt, det er den gentagelsesvise afbrænding af koraner, som blandt andet Rasmus Paludan står bag foran ambassader, som alene har til hensigt at forhåne andre lande. Og det er det, vi ønsker at sætte ind overfor. Ja, den er jeg med på. Jeg prøver at afsøge, hvor bred den indsats bliver. Den skriftlige udtalelse fra regeringen, den er jo væsentligt bredere. Jeg læser lige op. Regeringen vil se på mulighederne for, i særlige situationer, at gribe ind over for forhånelser af andre lande, kulturer og religioner, som kan have væsentlige negative konsekvenser for Danmark, herunder ikke mindst sikkerhedsmæssige. Det lyder jo meget mere omfattende. Det skal jeg ikke gøre mig til dom over de to formuleringer. Det, som er hensigten... Nej, det skal du. Altså, jeg vil gerne tage forhold til, du er jo trods alt ordfører for Socialdemokratiet. Det er jo din regering, som formulerer det her. Det er jo derfor, jeg spørger dig. Jeg siger bare, i forhold til det, du startede med at sige, præcision og kirurgi, så synes jeg, det lyder som en meget mere væsentlig og omfattende formulering, når regeringen vil gribe ind over for forhåndelser af lande i det hele taget, kulturer i det hele taget, religioner i det hele taget, som kan have væsentlige konsekvenser for Danmark. Det, jeg kan sige, og det ligger meget tæt på, hvad jeg hører justitsministeren har sagt gentagne gange, det er, at vi skal have et indgreb, som forhindrer de konkrete afbrændinger af Koranen, som er sket mange gange, og som har til hensigt at forhåne. Dels fordi vi ikke bryder os om den afbrænding, som kun har forhåndelse til hensigt, ja. Og dels fordi den udfordrer vores sikkerhed og vores evne til at danne alliancer. Og vi skal have et juridisk værktøj, som kan være præcist og kirurgisk i forhold til de aktiviteter. Og det er det, vi sidder og arbejder på. Hvorfor skriver I så religioner i flertal i udtalelsen? Så kunne I jo bare nøjes med at sige islam. Jamen som sagt, så kan jeg henholde mig til, at det vi vil, det er at ramme de gentagende afbrændinger, som vi har set og som udfordrer os. Og så må vi juridisk i Justitsministeriet gør os de anstrengelser og lave det arbejde, der skal til, for at vi kan lave den lovgivning så præcis som overhovedet muligt. En ting er det her med, om det er, altså, hvad det præcis er, det skal ramme. Noget andet er det her med afbrændinger, fordi den logiske konsekvens af, hvad Rasmus Paludan har sagt i medierne, det er, at det er jo ikke nok kun at forbyde afbrænding. Altså Paludan siger jo, jamen, hvis afbrænding er forbudt, så hælder jeg bare griselort ud over Koranen i stedet. Altså I er vel nødt til at definere det bredere end bare afbrænding af koraner. Paludan, han siger jo mange spændende ting. Altså, det vi har en konkret udfordring med, det er, at Paludan og meget få andre brænder koranen af. Ja. Har gjort det hele sommeren, gentagne gange foran en lang række ambassader. Ja. Jeg tror vores sikkerhed, det tror vores evne til at alliance. Jeg bryder mig ikke om det personligt. Det ønsker vi at sætte ind over for, og det gør vi, fordi vi er en regering, der tager ansvar. Det er jo rigtig fint at have en lidt mere studentikos drøftelse omkring principper, og det har jeg meget respekt for at have, men det, der er opgaven i den varme ende eller den spids ende, og det er den ende, som regeringen og som vi som lovgivere sidder i, det er at forholde os til, hvordan vi tager vare på dansk sikkerhed, og det gør vi ved at sætte ind over for de handlinger, som jeg øvrigt finder forkastelige. Jeg synes da ikke, det er studentikos. Jeg synes, det er meget relevant at spørge til det konkrete og praktiske i det her, fordi jeg er 100% sikker på, at de enkelte personer, som du finder forkastelige, de finder bare andre veje til at forhåne Koranen, hvis I kun forbyder afbrænding. Jamen, jeg kommer ikke til at gå ind i sådan en eller anden fantasiverden, som Rasmus Paludan har sat op. Nej. Jeg kommer til at forholde mig til, at vi har en handling nu, som Rasmus Paludan ganske få andre foretager, som har nogle meget skadelige konsekvenser, blandt andet for min og din sikkerhed. Nogle handlinger, som jeg på alle måder finder forkastelige. Nogle handlinger, som vi ønsker lovgivningsmæssigt at skride over for. Men så lad os blive i jeres udtalelse, Christian, fordi I skriver, regeringen vil gribe ind over for forhånelser af andre lande, kulturer og religioner. Hvem skal afgøre, om noget er en kritik eller en forhånelse? Ja, det er jo det, vi juridisk skal have afgrænset, sådan så vi med kirurgisk præcision sætter ind over for de handlinger, som vi her taler om. Men mange af kritikerne, så kan du kalde dem studentokose eller ej, de er jo bekymrede for netop det her. De er bekymrede for, at man ved sådan et indgreb kan risikere at begrænse muligheden for at kritisere. Og nu kommer jeg bare med et eksempel, som jeg synes er relevant. For eksempel kritisere landet i Iran, præstestyret i Iran. Man må ikke forhåne Iran, hvis det står til regeringen, men jeg går ud fra, at du stadig synes, at man skal kunne kritisere Iran. Hvordan skal vi afgøre, om en protest mod Iran er kritik eller forhånelse? Jeg har for det første enormt stor sympati og respekt for de iranske kvinder, som protesterer over for kvindeundertrykkelsen i Iran. Jeg har selv rejst i Iran og har set den voldsomme undertrykkelse, der finder sted af kvinder og minoriteter og andet. Så det har jeg stor respekt for. Når jeg sagde, at diskussionen nogle gange kan blive stønikos, så er det ikke for at vise en ringeagt eller mangel på respekt for de vanskelige dilemmaer og den diskussion, der er. Det har jeg fuld respekt for. Jeg siger bare, at for en regering kan man ikke nøjes med at konkludere, at noget er svært, og derfor træder et skridt væk. Derfor træder et skridt væk fra det. Mm-hmm. Som regering bliver man nødt til at forholde sig til, at danskernes sikkerhed er truet, at vores mulighed for at lave alliancer er truet, og derfor træder et skridt frem, i stedet for at tage ansvar for danskernes sikkerhed. Og når du træder det skridt frem, så er du nødt til at afgøre, hvad der er en forholdelse, og hvad der er helt lødig og rimelig kritik. Og det jeg og regeringen vil skride ind over for, det er den forholdelse, som vi har set. Og, nu... Ja, det er et eksempel på forholdelse, der er Rasmus Paludans koranafbrændinger. Men kreativiteten blandt folk, der vil med dine ord forhåne Koranen, den er stor. De skal nok finde andre måder. Og kreativiteten blandt folk, der ønsker at kritisere totalitære regimer ude i verden, den er også stor. I vil ikke have en situation, hvor demonstranter i Danmark forhåner andre lande. Mit spørgsmål er bare, hvordan du vil skelne mellem kritik og forhånelse i dansk lovgivning. Jeg tror, det bliver ikke bare svært, men ekstremt svært. Jeg anerkender, at det er vanskeligt, og det er også derfor, jeg besvarer de tidligere spørgsmål omkring hastigheden med, at det er vigtigt, at vi får gjort det her fornuftigt og juridisk velfundet. Mm-hmm. Det er derfor, man arbejder i Justitsministeriet nu, og det må vi afvente. Ja. Det, jeg bare siger, det er, at den politiske hensigt, det er at skride ind over for de handlinger, som vi efterhånden har talt om mange gange. Uanset hvad ministeriet og alt det arbejde når frem til, så har vi jo et andet principielt problem, nemlig at der er forskel på, hvordan man ser på forholdelse rundt omkring i verden. Altså præstestyret Iran, formoder jeg, har en anden tærskel for, hvad der er forholdelse end den danske regering. Ja, det tror jeg da ganske givet, de har. Og alligevel, Christian... Men jeg bliver så nødt at holde fast i, at det, vi taler om her, det er jo et ønske om at skride ind over for nogle meget konkrete handlinger. Det er det, vi juridisk skal have på plads, hvordan vi gør. Mm-hmm. Og det er jo ikke sådan, at det er fremmed for os at lave nogle afgrænsninger i forhold til ytringer, hvad man kan sige. Altså, lovgivningen er fuld af eksempler på, at man eksempelvis i forhold til injurier, forherligelse af terror og andet, har nogle begrænsninger af ytringsfriheden. Og hver gang man laver den slags lovgivning, så gør man det jo med tunge argumenter. Eksempelvis, at vi ikke ønsker forherligelse af terror eller opfordring til terror, og gør det på en måde, så man rammer eksempelvis forherligelse opbildningen til terror, men samtidig varetager en respekt for, at man også på den anden side den slags indgreb har stærk lovgivningsmæssig opbakning til ytringsfriheden. Ja, og nu kommer I så med et indgreb, som handler om, hvad man må sige og gøre i forhold til andre lande. I siger, at I vil undgå forhånelse af andre lande. Jeg synes bare, det lyder problematisk, især fordi I jo også skriver, Danmark er i flere dele af verden på tværs af kontinenter begyndt at blive set som et land, der faciliterer forhånelse og nedgørelse af andre landes kultur, religion og traditioner. Så igen, hvis opfattelse skal afgøre, om en ytring i Danmark er en forhånelse, er det den danske statsopfattelse, eller er det de her muslimske staters opfattelse af, hvad der er forhånelse, der skal afgøre, hvornår det er en forhånelse? Det er jo i sidste ende også som lovgiver, der nu afventer Justitsministeriets vurdering. De arbejder konkret med at få den politiske intention, som regeringen har udtrykt, oversat til jurasprog, og derefter vil der ske en lovgivningsmæssig forhandling, som der gør ved et hver andet lovgivningsspørgsmål. Men regeringens intention bunder i et internationalt pres. Regeringens intention bunder i, at Danmark lige nu er presset og truet af lande og kræfter uden for landets grænser. Ja, det er bundet i. Ja, det er kun dels rigtigt jo, fordi jeg startede også med at sige, at det både handler om mulighed for alliancedyrkelse, alliancedannelse, det handler om danskernes sikkerhed, men det handler også om, at vi i regeringen ikke mener, det har nogen værdi som ytring og forhåne andre lande ved igen og igen og igen og igen at brænde koraner af. Okay, så lad os gå til et andet eksempel på en koranafbrænding. I weekenden var der en aktion, som jeg vil bede dig forholde dig til. Statsministeren har jo, og det har du også her, fordømt Paludans koranafbrænding. Den iransk fødte kunstner Yousef Bashraf Khan ødelagde en koran ved en happening foran den iranske ambassade i København. Bashraf Khan rev koranen på et rivejern. Og smed så stumperne ned i en urne. En protest, siger hun, mod præstestyrets religiøst begrundede undertrykkelse af befolkningen. Hun bar jo også en t-shirt med de iranske demonstranters kampråb, som du selv har været nede at se. Kampråbet er kvindeliv, frihed. Synes du tilsvarende, at Bashraf Khans happening er en forhånelse, der skal være forbudt? Jamen, jeg vil indledningsvis sige, at jeg har stor respekt for og sympati for de kvinder, der kæmper en frihedskamp i Iran og uden for Iran. Men jeg kommer ikke til at gå ind i den konkrete happening, eller ikke? Forholde mig til den. Hvorfor ikke? Fordi det, vi har en udfordring med i Danmark, det er, at en meget lille gruppe af mennesker, med Rasmus Paludan i spidsen, brænder koraner af igen og igen og igen, alene med den hensigt at forhåne andre lande. Og det er det, vi har en udfordring med. Men Basrakhans happening bliver også opfattet som en forhånelse. Danmarks ambassadør i Teheran, Jesper Vahr, er angiveligt blevet indkaldt til samtale i det iranske udenrigsministerium i Teheran. De vil protestere over Basrakhans ødelæggelse af Koranen. Hvad skal han gøre, Christian? Skal han undskylde? Skal han fordømme det, ligesom I har fordømt Rasmus Paludans bordbrænding? Skal han sige, den danske regering kommer snart med en god løsning, så vi ikke træder over tæerne? Ja, vi har ikke fordømt den handling, og jeg kommer ikke til at forholde mig til den handling. Det Hvad er, ikke... er forskellen på at fordømme Rasmus Paludans koranopbrænding og så Basrakhans koranødelæggelse? Jamen, jeg kommer ikke til at gå ind i hverken alle mulige andre forhold eller happenings eller meningstilkendegivelser. Ja. Lige så vel som jeg ikke kommer til at gå ind i nogle hypotetiske situationer, som Rasmus Paludan, han kunne tænkes på et senere tidspunkt at kaste sig over. Det, jeg vil forholde mig til, det er, at vi oplever nogle meget store udfordringer, der handler om Danmark og danskernes sikkerhed, der handler om vores evne til at danne alliancer, fordi vi har en meget lille gruppe af danskere, som gentagende gange igen og igen og igen har brændt koraner af. Christian, jeg hører dig fordømme Paludan og andres koranopbrændinger, men du vil ikke tage stilling til Basrakhans koranødelæggelse. Nej, det ikke. Og det tror jeg, der er en god grund til. Jeg tror nemlig, du synes, at hun gør en god ting. Jeg tror bare ikke, du tager sige det i radioen. Nej, når jeg ikke går ind i en lang række andre politiske... Det er ikke en lang række andre, det er kun det her ene eksempel, som er et konkret eksempel fra lørdag. Ja. Hvor en iransk jamen, jeg kunstner godt, river Koranen på et rockhostjern foran den iranske ambassade, og jeg kan simpelthen i min vildeste fantasi forestille mig, hvordan I skal indføre et indgreb, som ikke blokerer både for Rasmus Paludans koranopbrænding og Basrakhans koranrivning. Men lad os tage drøftelsen af lovgivningens afgrænsning, når teksten foreligger for Justitsministeriet. Så vil jeg gerne komme herind igen, og så tager vi en drøftelse af afgrænsningen, og hvordan det juridiske værktøj, der er blevet strikket sammen, kommer til at virke med kirurgisk præcision i forhold til den gentagelsesvise afbrænding af koraner, som vi har set. Og det er klart, det der gør det interview svært, at vi ikke har jeres indgreb endnu. Men så lad mig spørge dig sådan her. Vil du acceptere, at i jeres forhibelse på at forbyde Paludan, også forbyder Firoozeh Basrakhans protest mod det iranske præstestyre. Men det er en helt hypotetisk diskussion. Og ja. Det synes jeg virkelig ikke, det er. Jeg synes, det er en meget konkret diskussion. Men jeg kommer ikke til at forholde mig til andre happenings, hvad de politiske eller andet. Jeg kommer ikke til at forholde mig til... Det er jo forholdelse af Koranen. Nej, men jeg kommer ikke til at forholde mig til andre hypotetiske gerninger, som Paludan kunne finde på. Det, jeg forholder mig til, det er, at vi har en konkret udfordring. Med du har en konkret, undskyld, jeg afbryder dig, du har en konkret happening i weekenden, hvor andre end Paludan, folk med et tydeligt politisk motiv, der er at kritisere præstestyret i Iran, river en koran foran den iranske ambassade. Men det er ikke, hvordan det er ikke... vil I gribe ind og undgå Paludans koranafbrændinger, uden også at undgå, at Basrakhan kan rive en koran foran den iranske ambassade? Men det er ikke den kvindelige iraners aktiviteter foran den iranske ambassade, eller den kvindelige, jeg kender ikke hendes statsborgerskab, det kan være en dansk statsborger. Det er ikke den pågældende kvindes aktivitet foran den iranske ambassade, som udgør et problem for Danmark. Nej. Er en anden handling. Du kan jo ikke lovgive specifikt på en person. Hvis der er en anden person, Rasmus Paludan, der bruger og ødelægger Koranen, så bliver jeres indgreb nødt til også at forbyde det. Du er nødt til at acceptere, Christian, at hvis I forbyder Rasmus Paludans bordbrænding, så forbyder I også Basrakhans koranødelæggelse. Men det er jo der, du foregriber tingene. Nej, jo. Nej, det gør jeg ikke. Der er ikke i det her univers, vi to er i, med dansk lovgivning og retspraksis, kan du ikke indføre lovindgreb, som specifikt blokerer Rasmus Paludan fra at brænde en koran, og samtidig specifikt tillader en dansk kunstner at ødelægge Koranen. Det kan du ikke. Men vi må tage afgrænsningsdiskussionen, når den juridiske tekst foreligger. Det, jeg kommer i studiet med i dag, det er en meget klar politisk hensigt, som jeg og som regeringen har i forhold til at sætte en stopper for Rasmus Paludan og andres afbrænding af Koranen. Fordi det er den handling, der har givet Danmark nogle meget store problemer i forhold til vores alliancer, nogle problemer i forhold til dansk sikkerhed, og som i det hele taget er forkastelig. Det er den handling, vi skal sætte ind over for. Og når vi så har det juridiske værktøj, det arbejder man på at tilvejebringe i Justitsministeriet, så må vi tage en diskussion omkring de afgrænsningsudfordringer, som muligvis kan være relevante. Okay. Statsministeren siger til Weekendavisen, at Paludans koranopbrænding slet ikke er en ytring. Er Fioc Basaf Khans koranrivning heller ikke en ytring? Men jeg kommer ikke til at gå ind i alle mulige andre begivenheder. Jeg tror, det statsministeren siger i interviewet er, at det for hende ikke er en ytring. Jeg tror også, hun dermed anerkender, at det for andre kan være det. Statsministeren taler jo i øvrigt om de 425 eksempler på begrænsning af ytringsfriheden, der med god grund er i vores lovgivning. Irans præstestyre, det ved du jo, du har været der, de undertrykker, de torturerer, de henretter borgere med Koranen i hånden. Homoseksuel bliver hængt offentligt med henvisning til Koranen. Homoseksuelle børn bliver ifølge en FN-rapport udsat for elektroschok, tvangsbehandlinger med hormoner og psykofarmaka, også med henvisning til Koranen. Kvinder, der ikke bærer sløret korrekt, bliver banket på plads med henvisning til Koranen. En af dem, Jina Mahsa Amini, døde sidste år efter hårdhændet behandling af det iranske moralpoliti. Iran fængsler og torturerer politiske modstandere med henvisning til Koranen. Alligevel, så kan du ikke fortælle mig, om du tager afstand eller ikke tager afstand fra Basaf Khans koranrivning, som jo ligger meget, meget, meget tæt op af Rasmus Paludans koranafbrænding. Jeg kan sige meget klart, at jeg tager skarpest mulig afstand fra de uhyrligheder, du lige har ridset op, ja. Som det iranske styre står bag. Mm-hmm. Det tager jeg selvfølgelig, det tror jeg alle danskere gør. Og en kunstner armeret med et råkostjern skal vel fortsætte også i Danmark have lov til som protest at rive Koranen foran den iranske ambassade? Det, der er afgørende, det er, at vi også på den anden side af det indgreb, som vi taler om her, har en stærk ytringsfrihed og en stærk mulighed for at kritisere eksempelvis den type regimer, som du beskriver her. Kan du love mig, at Fioc Basaf Khan efter jeres indgreb vil kunne gøre det samme igen? Stå foran den iranske ambassade og rive en koran i stykker i protest mod styrets undertrykkelse med koran i hånden? Jeg kommer ikke til at gå ind i diskussionen omkring alle mulige andre meningstilkendegivelser eller andet, fordi det er ikke det, vi har udfordring med. Det, vi har udfordring med, det er Rasmus Paludan og andres gentagelsesvise afbrændinger af Koranen, og det er det, vi skal sætte ind overfor. Så hvordan har du det med, at du ikke bare klart kan sige ja til mig? Ja, Kåre, selvfølgelig skal hun have lov til at fortsætte din protest mod det iranske præstestyres uhyreligheder. Jamen, jeg er jo som politiker nødt til at forholde mig til, at vi har nogle betydelige udfordringer med afbrænding af Koranen, mm-hmm. og det er det, vi vil sætte ind overfor. Ja. Kan jeg også meget, meget klart sige, hvad jeg mener om Irans meget voldsomme overtrædelser mm-hmm. af menneskerettigheder. Og jeg synes ikke, jeg tager stærk afstand fra det iranske styre. Jeg siger bare, at i relationsdiskussionen omkring det indgreb, vi skal foretage nu, der er det, vi taler om. Ikke alt muligt andet, eller hvad Paludan kunne forestille sig. Det er, hvad der foregår nu med gentagelsesvise afbrændinger af Koranen. Men, og når jeg er efter dig, så er det jo fordi i jeres skriftlige udtalelse, regeringsskriftlige udtalelse, ikke siger, det vi skal undgå er koranafbrændinger, Rasmus Paludan. I siger, vi skal undgå forhåndelser af andre lande, kultur og religioner. Det er jo meget bredt. Lad os tage et eksempel, der ikke handler om Koranen. Regeringen ønsker jo som sagt at undgå forhåndelser. Betyder det så, at næste gang vi får et kinesisk statsbesøg, så skal politiet igen konfiskere Tibet-flag fra antikinesiske demonstranter? Nej, selvfølgelig betyder det ikke det. Hvorfor det? Fordi Tibet-flaget er jo en rødt flag. Det er en forhåndelse. Sådan oplever kineserne, det er en forhåndelse. Men når jeg ikke vil gå ind i de der sager, så er det jo fordi, eller når du spørger kritisk ind til min holdning her, så er det jo fordi, at du foregriber, at der ligger det juridiske værktøj, som jeg foregriber ikke noget, skal have tilvejebragt. Jeg foregriber faktisk ikke noget, jeg henholder mig bare til regeringens ambition. Regeringens ambition er at undgå forhåndelse af andre lande. Tibetflaget, vil kineserne sige, er en klar forhåndelse. Så jeg spørger dig, om vi skal fremover lade være med at have Tibet-flag, når Kina kommer på besøg. Men der siger jeg, vi taler ikke om Tibet-flag. Vi taler ikke om alle de andre ting, som du kunne pege på. Lad mig lige tage færdig her, fordi det er ikke Tibet-flag, vi taler om. Det er ikke en iransk protest, vi taler om. Vi taler om, at det har skabt store udfordringer. Rasmus Paludan og en meget lille gruppe af danskere har brændt koraner af gentagelsesvis alene med den hensigt at forhåne. Det er det, vi vil sætte ind over for, og det er det, der volder problemer. Hvorfor skriver regeringen så, at I vil sætte ind over for forhåndelser generelt af andre lande, kultur og religioner? Den handling, som giver problemer, det er den handling, som jeg lige har beskrevet, og det er det, vi skal skride ind over for. Og når vi skriver, som vi men gør... Men du svarer ikke på spørgsmålet, Christian. Hvorfor skriver I så, at I vil undgå forhåndelser generelt af andre lande, kulturer og religioner? Det, som Rasmus Paludan gør, det er jo at forhåne andre landes kultur ved at fortsætte en handling og afbrænde koraner igen og igen og igen. Og det er det, vi skal skride ind over for. Og så kan man forestille sig, at der er nogle udfordringer i forhold til at lave det her afgrænset, sådan så vi også på den anden side har en stærk ytringsfrihed. Mm-hmm. Jeg anerkender, at der kan være de diskussioner. Mm-hmm. Jeg siger, at det, vi skal politisk, det er at ramme de her afbrændinger kirurgisk. Nu arbejder man i Justitsministeriet på at tilvejebringe det lovgrundlag. Ja, ja. Og når vi så har det lovgrundlag, så stiller jeg gerne op igen til en diskussion omkring afgrænsninger. Okay. Og du må undskylde vores nysgerrige spørgsmål, ikke? Altså, jeg kan forstå på din justitsminister, Peter Hummelgaard, at han vil ikke engang udlade at forbyde brug af ikke-religiøse symboler, som for eksempel regnbueflag eller tibetflag. Det siger han i interview med Information onsdag. Er du enig med ham? Jamen, jeg har læst det interview også, og det, som justitsministeren siger, er jeg fuldstændig enig i, nemlig, at det handler ikke om regnbueflag. Det handler ikke om tibetflag. Hvorfor udlader han det så ikke? Det handler ikke om alt muligt andet. Han forholder sig præcis ligesom jeg til, at det, der er udfordringen. Han siger, at jeg vil ikke udlade. Journalisten spørger ham, kan det også gælde regnbueflag og tibetflag? Han siger, citat, det vil jeg ikke udlade. Hvorfor siger han ikke bare, det kan jeg sagtens udlade? Fordi det, vi taler om, ikke er tibetflag. Det er ikke regnbueflag. Det er ikke en lang række andre ting. Præcis, og derfor kan han også, hvorfor kan han så ikke bare udlade det? Sige, prøv at høre, det er ikke det, vi kommer til at lovgive imod. Men de afgrænsningsudfordringer, der kan være, lad os tage en drøftelse af dem, når det juridiske grundlag ligger. Det, vi politisk vil, det vi har sagt meget klart intentionen, det er at skride ind over for den forhåndelse, der ligger i den gentagelsesvise afbrænding af koranen. Men når justitsministeren ikke vil udlade det, så er ens den logiske følge op i ens hjerne, er jo, så kan vi jo faktisk risikere, at det bliver forbudt. Ja, det synes jeg, altså det er i hvert fald ikke den, det er ikke den logik, jeg selv bruger, eller det er ikke sådan, jeg selv tænker. Det justitsministeren siger, er præcis det samme, som jeg siger, nemlig at det handler ikke om alle mulige andre ting. Det handler om, at koranen er blevet brændt af utallige gange med den hensigt alene at forhåne andre lande. Din partikammerat Mattias Tesfaye, han har tidligere sagt følgende, som Mette Frederiksen også har gentaget. Når demokratiet og religion støder sammen, så er det altså Gud, der har vigepligt. Når religion og demokrati støder sammen, så er det Gud, der har vigepligt. Er det et af de principper, der lyder rigtig godt, når man siger det, men er svært at overholde i virkeligheden? Jeg synes, det er et stærkt princip, og jeg synes, det er næsten genialt udtrykt. Jeg er meget, meget enig i det udsagn. Og jeres indgreb kommer til også at efterleve det princip. Ja, når demokratiet og Gud støder sammen, så er det Gud, der er vigepligt. Helt bestemt. Vi kommer til, også efter at vi har sat en stopper for, at man gentagende gange kan brænde koraner af, dermed forhåbende andre lande og have en ytringsfrihed, som er blandt de stærkeste i verden, fordi vi tror på demokratiet, og vi synes, det er helt afgørende, at man kan kritisere også skarpt og direkte, hvis religiøse dogmer bliver brugt til at udøve social kontrol, eller bliver brugt til at påtvinge landets befolkninger de forfærdelige ting, som vi ser eksempelvis i Iran. Så længe man ikke forhåner. Vi bryder os ikke om den forhåndelse, der ligger i, at man bliver ved med at brænde koranen af, fordi det giver nogle meget store udfordringer for Danmark, og der tager vi et ansvar for danskernes sikkerhed. Det er korrekt. Vi glæder os til at se, hvordan indgrebet kommer til at se ud. Christian Rabia Madsen, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Tak for, at du var her. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.